Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri. Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa. Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya joget hitam manis. Ah, cocok itu bang. Mainkan.